Ve tabii ki her zaman olduğu gibi sizleri çok eski yıllara, şarkılar tuttuğunuz o geçmiş yıllarınıza, belki unuttuğunuz ama duyunca hemen hatırlayacağınızı umduğum şarkılara ve anılara götürmek istiyorum bu programda. 70'li ve 80'li yıllar bizlerle birlikte olacak. Bu arada da bana ulaşmak isterseniz Facebook sayfamdan ulaşabilirsiniz. Hayatın Pusulası sayfamız var. Bunun dışında Radyo Hava'nın Facebook sayfası var tabii ki. Ve aynı zamanda da benim mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com. Buradan da her türlü soru ve sorunlarınızı benimle paylaşabiliyorsunuz. Aldatmaktan bahsediyorum ama tabii ki insanların birbirini aldatmasından daha çok kadın erkek ilişkisindeki aldatmadan söz edeceğim bugün. İnsanlar, durumlar ve bireyler bizi kızdırmaz, biz kızarız. Duygusal tepkilerimizi kendimiz yaratırız değerli dinleyiciler. Bir Çin atasözü diyor ki, fazilete giden kapıyı açmak güçtür. Şimdi aldatmak ve aldatma, geçmişten günümüze kadar devam eden ve edecek olan ikili ilişkileri öldüren ya da yaralayan ağır bir kavram. İnsanlık tarihi kadar eski bir davranış kalıbı olan aldatma eylemi son dönemlerde toplumsal açıdan da sosyal bir yara haline gelmiştir. Aldatmaya eski insanların aldatma girişimleri, sevenler, tek taraflı sevenler, flört edenler ve sevgili olanların aldatma girişimleri, bir de biliyorsunuz ki hep erkeklerin kendilerini ya da kadınların kendilerini bir nebze de olsa hafifletmek için efendim zihinsel aldatma girişimleri bulunmakta. Bunu ben şimdi programım esnasında 3 farklı noktada sizlere aktaracağım. Bakış açılarını dilediğimiz kadar değiştirebiliriz ancak temeli bu 3 nokta üzerinde odaklanacaktır. Evet, şimdi isterseniz evli insanların aldatma girişimlerine bakalım. Bakalım neler olmuş, neler bitmiş. İlişkiniz gerçekten nasıl bir insan olduğunuzun bir yansımasıdır değerli dinleyiciler. Sağlık ve mutluluğunuzun anahtarıdır ve geleceğinizin de güvencesidir. Nedir evlilik denilen şey? Aslında tabii ki bunu da bir başka programda sizlere çok geniş kapsamlı aktarmak istiyorum. Ama şimdi kısaca aktarmak gerekirse iki kişinin karşılıklı olarak gelecek yaşamlarını birlikte yürütmek için karar vermeleri. Evlilik kurumu erkekler için bir düzen, kadınlar için bir huzur ve güven ve erkek kadın için de paylaşma bileşkesinden doğuyor. Tabii ki bu da çocuk anlayışı. Toplumda gelinen noktaya baktığımızda evlenip hayatlarını birleştirenlerden kimileri birkaç yılda, kimileri uzun yıllar sonrasında ayrılık kararı alma durumuna geliyor ve tabii ki ayrılıklarda en büyük yarayı çocuklar alıyor. Peki ya evlilikler olmazsa diyoruz ve burada bir ara veriyoruz. Hemen hareketli güzel bir parçamıza kulak veriyoruz. Efendim Alpay söylüyor Yekte. Bastırmalar denkte, kızlar oynamakta, ne olursa olsun delikanlılıkta. gülmekten, bastırmalar denkler, kızlar oynamaktan. Ne olursa olsun delikanlılıktan. Bastırmalar denkler, kızlar oynamakta. Ne olursa olsun delikanlılıkta. Hayatın Pusulası devam ediyor. Güzel bir parçanın hemen ardından ben psikolog Esra Tanrıverdi. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize tekrar merhaba diyorum ve hoş geldiniz diyorum. Bu hafta pusula aldatmayı gösteriyor. Evet, peki ya evlilikler olmazsa demiştim biraz önce. O zaman da toplumsal olarak çok daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalırız. Tüm bu olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasını sağlayacak olan şey bizleriz tabii ki. Nasıl mı? Şöyle... evlenmeyi düşündüğünüz kişiyi öncelikle çok iyi tanımamız gerekiyor. İnsanlar karar sonralarında ya pişmanlık hisseder ya da hissetmez. Siz de evlilik kararınızla ilgili pişman olmak istemiyorsanız gerçekten düşünün ve kararınızı verin. Sizin ve partnerinizin evliliğe olan inancı nedir? Bu sorunun yanıtını mutlaka ki bulun. Siz ya da partnerinizin evliliğe bakış açısı maddi koşullarınız mı? Evlilik bir zengin olma hayaliniz mi? Statüsü ve kariyeri mi size cazip geliyor karşınızdaki kişinin? Sizi partnerinize iten şey nedir? Aşık mısınız? Gerçekten seviyor musunuz? Ona ne kadar bağımlısınız ve bağlı kalabileceğinizi düşünüyorsunuz? Birçok insan için bir ilişkiye bağlı kalmak demek, orada burada oyun oynamayı sonsuza kadar bırakmak demektir. Şimdi yine programlarımda hep sürekli ünlü psikologlardan ve filozoflardan sizlere destekleme yapıyorum. Şimdi de Balzac'tan bir söz aktaracağım sizlere. Hiçbir şeyin kendisinden saklanmadığına inandırılmış bir kadını aldatmaktan daha kolay bir şey yoktur, diyor Balzac. Birlikte geçirilen yıllar, takılan yüzükler, hatta sahip oldukları çocuklar dahi çiftleri birbirlerini aldatmaktan alıkoyamıyor. Aslına bakarsanız çocukları olan evli insanlar en az çocuğu olmayan çiftler kadar eşlerini aldatmaya eğilim gösteriyor. Popüler kültür ve televizyon programlarındaki sadakatsizlik göstergelerinin bombardımanı altındayız. Burada kötü adamlar ve kötü kadınlar, cilvesiz, uyumsuz ev kadınlarıyla dolu bir dünyada olduğumuz sürekli vurgulanıyor. Ne gariptir ki toplumdaki aldatma oranının gerçekten olduğundan daha yüksek olduğunu zannetsek de çoğu zaman partnerimiz bizi aldattığında bunu fark etmiyoruz. Aklımıza bile gelmiyor. Geçmiş günlerde yapılan bir ankete göre gerçek göründüğü kadar kötü değil tabii ki. Evli erkeklerin %28'i, evli kadınların %8'i eşlerini aldatıyor. Eşlerini aldatanların 5'te 10'u yaşadığı kişiyi kimse öğrenmeden geçmişte bıraktığına inanıyor. Bir diğer 10'da 1'lik kesimse eşlerinin şüphelendiğini ancak kesin olarak öğrenemediğini hissediyor. Çok az sayıda kişi, yani %2'lik bir kısım aldatma anında basılmış durumda. Erkek ya da kadınlar her ne kadar partnerlerinin şüpheleriyle yüzleşmek zorunda kalsalar da inkar etme davranışını benimsemişlerdir. Hem erkeklerin hem de kadınların sadece %6'sı bir ilişki içinde olduğunu kabul eder. Kişiler bazen bir şeylerin eksik olduğunu bilseler bile yolunda gitmeyen bir cinsel yaşam ya da azalmış yakınlık ve buna benzer durumlarda partnerlerin geçmiş sevgilerine sığınmayı ve onlara güvenmeyi tercih ediyorlar. Şimdi aldatmada çocuk sahibi olmak caydırıcı bir faktör değil. Çünkü çocukları olan erkek kadınların da aldatma eğilimleri mevcut. Paranın gücü eşinin kendisine sadakatli davranmasına yetmiyor maalesef ki. Para evliliklerde mutluluğu satın alamıyor. Zengin erkek ve kadınların aldatma oranları daha az gelirli oranlara göre daha yüksek seviyede. Zengin ve sosyal statüsü yüksek olan erkeklerin harekete geçme dürtülerinin altında çeşitli seviyorum mesajının etkin olduğunu söylemek mümkün. İnsanların partnerlerini aldatmaya iten şey nedir peki? Evet, bu önemli soruyu da bir parça arasından sonra diyorum. Ve sırada yine hareketli, güzel bir 70'li yılların parçası var. Cici Kızlar söylüyor, Uçtu Uçtu. Kim uçtu? Uçtu uçtu kuş uçtu. Bey babam vermezdi beni, davul dengi dengine vurmalı derdi. Armudun sapı varmış, üzümün çöpü, beni isteyenlerin dolu olmalı küpü. Uçtu uçtu kuş uçtu. Taliplerimi, ay o güzel kızını isteyen bu mu? Şöyle upuzun boylu esmer olmalı. Bir kez gören bir daha dönüp bakmalı. Uçtu uçtu kuş uçtu. Yandı yürek tutuştu. Aldırmazdı kimseye. Diploman diyordu babam, tahsilli olmayana ben adam demem. Ya doktor olmalıymış ya da mühendis, davulcuya zurnacıya verilir mi kız? Uçtu uçtu kuş uçtu. Açtım gözümü, seçtim saplı armudu, çöplü üzümü. Ne zenginlik isterim, ne de diploma. Sevdiğim insan olsun, bu lazım bana. Radyo Havan nasılsınız? Hayatın pusulası devam ediyor. Bu hafta pusula aldatmayı gösteriyor. Ve birazcık yol aldık. Devam ediyoruz. Biraz önce ne demiştim? İnsanların partnerlerini aldatmayı iten şey nedir sorusu. Evet, partnerlerinden sıkılmaları mı sizce? Yoksa yasak olanın verdiği heyecan mı? Ne dersiniz? Toplumda çok rağbet gören ve aldatan kişilerin çok sıkça kullandığı bazı sözleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım size nasıl gelecek? Hepimiz diyoruz ki bu çok kullanılan bir cümle. Beni aldatan aldat aşkım ama kendini aldatma. Efendim, başkasını alarak sana gelmedim, seni alarak da başkasına gitmem, o kadar diyor bir başka aldatma sözü. Bakma artık arkana, yolun açık olsun, adını ihanet koydum, haberin olsun. Sanki biraz otobüs, minibüs müzik şeyleri gibi, cümleleri gibi ama. Efendim, aşkitom çok soru sorma, adamı bunaltma, hesapsız yere sorun yaratma, sadece beni dinle, anla ve yargılama. Sahte sevgiliye bitecekti neden başladık, sevmeyecektin neden ümit verdin, ümit verdin peki neden aldattın? Evet, bunlar tabii en çok aldatmanın avuntulu cümleleri. Şimdi biraz da aldatmanın çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. Kişiler her ne kadar aldatma ve çapkınlık davranışlarından dolayı suçlarını genlere atarlarsa da böyle bir şey yok değerli dinleyiciler. Nerede varmış aldatma ve çapkınlık geni? Her şeyin suçunu genlere atmak için en kolay ve ucuz yolu bu. Şimdi aldatma ve çapkınlık genlerimizden geliyor diyenlere soruyorum. Bu genin kromozom sayısı kaç? Hücre çekirdeği ne? Mitokondri ya da Golgi aygıtının değer sayısı kaç? Oysa ki DNA var RNA'larda aldatmadan sorumlu bir gen yok. Haberiniz olsun, artık böyle yalanların arkasına sığmayacaksınız. Erkekler ve kadınlar bunu bilsinler efendim. Aldatma eylemi sadece fiziksel olarak yapılmaz. Zihinsel olarak da yapılan aldatmalar var. Her aldatma eylemi fiziksel anlamda olmayabilir. En önemli aldatma çeşitlerinden birisi de tabii ki düşünsel. Dilde veya fiziksel anlamda her şey yolundaymış gibi görünebilir. Ancak kişi zihinde hayal edip düşünüyorsa bu da bir aldatmadır. Örneğin eşinin arkadaşıyla fantezi kurmak, eve gelen misafirle ilgili düşünce kalıpları oluşturmak, bunlar tabii ki aldatmanın içine giriyor. Düşünsel aldatmanın dışında kalan ve çok kolaylıkla yapılabilen davranışsal aldatma çeşidi var ki davranışsal aldatma aynı zamanda düşünsel aldatma ile birlikte oluşur. Şöyle ki göz aldatması, mimik, gülüş, oturuş, kalkış aldatması, bilinçli sürtünme aldatması, başkasını zihinde düşünerek fantezi kurma aldatması gibi. Kim ne derse desin, evlilikte cinsellik önemlidir. Evinde cinsel hazzı bulamayan kadın ve erkek de aldatma eğilimi çok daha fazladır. Bu yaklaşım herkesin inanç, değer, sevgi, aşk, bağlılık, kültür gibi durumlarına göre değişim gösterse de sonuçta aldatma eğilimi ortaya çıkar. Aldatma eğilimini başlatan şey güzellik ve yakışıklıktan önce cinsellik noktasından geliyor değerli dinleyiciler. Çok güzel kadınların kendilerine ilgili ve bağımlı kalacak çirkin erkekleri seçmesi sizce bir tesadüf mü yoksa bir sezgi mi? Evet, yine bir müzik arası verelim. Gönül Yazar var sırada, O Ağacın Altında. Gölgesinde mevsimler Hayatın Pusulası devam ediyor. Bu hafta pusulayı aldatmaya çevirdik. Ülkemizde son yıllarda toplumsal bir yara haline gelen aldatmada mazeretler kadın ve erkeğe göre değişmekte. Kadınlar yaşadıkları mutsuzluk, umutsuzluk, yetersizlik ve değersizlik hissiyle duygusal gerçeklerle aldatılırken ve aldatırken erkekler yasak aşklara özgü cinsellik yaşama isteği, heyecan ve kontrol edemedikleri cinsel dürtüler sonucunda aldatıyor. Aslında erkeklerin aldatmak için çok önemli bir nedene ihtiyacı yok. Çocukluktan gelen iç çatışmalar hariç heyecan olsun, efendim işte skor olsun, ben farklıyım, ben güçlüyüm mantığıyla eşini aldatıyor. Arkadaş çevresinde çok kadınla ilişkiye girmek, takdir gördüğünden gururunun okşanmasını isteyen erkek hemen her fırsatı çok rahatlıkla değerlendirebiliyor. Erkeklerin temel aldatma mazeretleri şunlar. Aslında bu mazeretler size tanıdık gelecek tabii ki. Artık karım benimle ilgilenmiyor. Eşimle cinsel hayatım renksiz. Eşimle bir takım sorunlarım var. Planlı değil, olaylar beni oraya sürükledi. Kadın suçlu. Her erkek yapar canım, ne var ki bunda? Farklı hazları deneyimlemeyi merak ediyordum. O anda canım çok seks istiyordu. Çapkınlık erkeğin şanındadır gibi cümleler. Bilinçaltında gençliğini yaşayamayanlarsa genç kadınlarla olma düşüncesiyle hareket eder. Efendim kendimden oldukça küçüktü, gençliğimi hissettirdi bana. Ya da param ve sosyal statüm var, ben yapmayacağım da kim yapacak oğlum der gibi. Efendim geçmişten veya bilinçaltındaki bastırılmış duygulardan dolayı olanlarsa şöyle. Zaten eşimi sevmiyorum, ailemin zoruyla evlendim. Ben oldukça istedik biriyim, elimde değil. Çok küçük yaşta evlendirildim, hayatımı şimdi yaşıyorum. Eşimde cinsel cazibe ve pozisyon bulamıyorum. Eşim çok fazla kilo aldı, bana artık çekici gelmiyor. Beni sürekli eşofmanlarıyla karşılıyor, kendine bakmıyor. Eşim cinsel açıdan beni tatmin edemiyor. İsteksizlik ve bıkkınlık var, sürekli mazeretler üretiyor ve hep teklif eden ben oluyorum. Sıkıldım artık bu işten diyorlar. Şimdi mutsuz olan kadının aldatma olasılığı çok yüksek değerli dinleyiciler. Kadının eğitim seviyesinin yüksek olması, iş yaşamında daha aktif rol alması aldatma eğilimlerini de arttırıyor tabii ki. Kadınların davranış ve kişilik kalıplarına göre aldatma konusu da farklı tutumlar gösterebilir. Erkekler cinsel aldatma peşinde koşarken kadınlar duygusal aldatma peşinde koşar daha çok. Bir grup kadın ilişkisinde duracağı yeri bilir. Planlar ve zamanı geldiğinde son noktayı koyar. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi yaşantısını sürdürür. Bir grup kadınsa ilişkisini belirli bir çizgide devam ettirir. O kadar güzel davranış kalıbı sergiler ki o çizgiyi hiç şaşırmaz. İlişkiye son verip vermeyeceği, ilişkisinin gidişi, mutluluk seviyesi, heyecanı ve kendisinin aldığı hazza bağlı olarak sürer ya da biter. Biraz önce erkeklerin aldatma mazeretlerinden bahsetmiştim. Şimdi de kadınların temel aldatma mazeretleri 3 aşağı 5 yukarı aslında birbirine benziyor. Bir tanesi kendimi yalnız ve terk edilmiş hissediyordum. Aylardır seks yapmadığım için, sesi çok seksi olduğu için, tabii bu erkeklerde değil daha çok kadınlarda ses o faktörü önemli. Efendim çok mutsuzdum, çok zeki ve akıllı bir adamdı o da. Bana çok nazik davrandı, aşık oldum. Eşim beni çok ihmal etmişti. Artık ben de yeni bir erkeğe ihtiyaç duyuyorum. Ben artık eşimin annesi değilim, bana annesiymişim gibi davranıyordu. Eşim beni artık sevmiyor çünkü aylardır bunu bana hiç söylemiyor. Ben de yenisini buldum. Onu kendime daha fazla bağlayabilmek için bir başkasıyla birlikteyim. Onu baştan çıkarmanın zevkini yaşamak için bir başkasıyla birlikteyim. İstediğimi elde edeceğimi kendime kanıtlamak için birlikteyim. Benimle ciddi olduğu için birlikteyim. Kocam beni aldattığı için intikam alıyorum. Gibi birçok cümleler, mazeretler daha doğrusu söyleyebiliyoruz. Şimdi ister kadın olsun ister erkek aldatma eylemini yaparken ya cinsel aldatma ya da duygusal aldatma yöntemini kullanıyoruz. Başka bir yolumuz yok. Çünkü bir ilişkinin varken bir başka partnerle cinsel ilişkiye girmek, cinsel aldatma, duygusal bir yakınlık yaşamak veya bir başkasına aşık olmaksa duygusal aldatma. Gerçekte asıl aldatmaysa tabii ki bana sorarsınız duygusal aldatma. Efendim şimdi de sırada bir parça arası verelim. Sonra da devam edeceğiz. Bu sefer de ne diyeceğim? Erkekleri aldatmaya iten sebepler nelerdir acaba? Mine Kürkçüoğlu var sırada. Tanrı bilir, kul bilmez. Kısmet midir acaba? Bir yar çıktı karşıma, kısmet midir acaba? Her gönüle girilmez, ne olacak bilinmez. Bu yol aşkın yoludur, hiç geriye dönülmez. Tanrı bilir, kul bilmez. Bir yar çıktı karşıma, kısmet midir acaba? Bir yar çıktı karşıma, kısmet midir acaba? Her gönüle girilmez, ne olacak bilinmez. Bu yol aşkın yoludur, geriye dönülmez. Tanrı bilir, kul bilmez. Ben de sevdim seveli, gözyaşlarım dinmedi. Ne günahım varmış ki seni bana vermedi. Ben de sevdim seveli, yandım yandım görmedi. Ne günahım varmış ki seni bana vermedi. Bir yar çıktı karşıma, kısmet nedir acaba? Bir yar çıktı karşıma, kısmet nedir acaba? Gönüle girilmez, ne olacak bilinmez. Bu yol aşkın yoludur, hiç geriye dönülmez. Tanrı bilir, kul bilmez. Aşık olanlar gülmez, dert çoğalır eksilmez. Gönül ferman dinlemez, Tanrı bilse kul bilmez. Aşık olanlar gülmez, dert çoğalır eksilmez. Gönül ferman dinlemez, Tanrı bilse kul bilmez. Yer çıktı karşıma, kısmet nedir acaba? Bir yar çıktı karşıma, kısmet nedir acaba? Her gönüle girilmez, ne olacak bilinmez. Bu yol aşkın yoludur, hiç geriye dönülmez. Tanrı bilir, kul bilmez. Hayatın Pusulası devam ediyor. Herakleitos'un çok sevdiğim bir sözüyle devam ediyorum. Eşekler samana sahip olmayı altına sahip olmaktan çok severler diyor Herakleitos. Gerçekten de öyle. Aldatma deyince ilk akla gelen potansiyel suçlu erkeklerdir. Peki acaba erkekler ortada hiçbir şey yokken yine de aldatıyor mu? Tek suçlu erkekler mi? Şimdi sizlerle erkekleri aldatmaya iten sebeplerden bazılarını paylaşacağım. Kim aldatırsa aldatsın, bitmiş olsa bile aldatma kırıcıdır değerli dinleyiciler. İki kadını idare edemeyen erkek başladığı sıkıntılı noktaya geri döner. Yalnızlık ya da alkolü fazla kaçırmak gibi kendinizi aldatmaya müsait durumlara karşı koruyun. Eğer partnerinizin doğru yoldan saptığını görüyorsanız birlikteliğinizi korumaya yönelik hareketler yapın. Sizinle daha uzun süre birlikte olması için seksüel ya da duygusal olarak ne yapmanız gerektiğini öğrenin. Partnerinizden şüpheleniyorsanız bir süre sizinle ya da sessiz dışarı çıkmasına izin vermeyin. Kızgın ya da somurtarak evde oturmayın. Birlikteliğinizi devam ettirmek istiyorsanız ikinize yeniden fırsat verin. Onu gerçekten neden sevdiğinizi anlatın. Erkekler yaşlandıkça korku ve kaybetme korkusu yaşamaya başlarlar. Onları yaşlı hissettirmeyecek şeylere ya da daha genç ve güzel birine ilgi duymaya başlarlar. Bağlılık ve bağlanma korkutur. Eşlerini aldattıkları sevgilileriyle asla çok duygusal bağ kurmazlar. Sevgilileri onlara güvenmediği için nadiren vicdan azabı duyarlar ya da partnerlerinin öfkesiyle karşılaşırlar. Bu tür erkeklerin en büyük korkusu anlaşamamaktır. Araştırmalara göre erkekler kadınlardan daha çok cinsellik düşünüyor ya da aktif. Yani bir seks pozisyonuyla karşılaştıklarında heyecan yaşamak adına hayır diyemiyorlar. Delicesine aşık olduklarında ya da uzun süreli ilişkilerde aldatmaya daha yatkın olabiliyorlar. İlişkilerinde güç ve kontrollerini göstermek için de aldatabiliyorlar. Eğer bir bağlılık sözü vermemişse ilişkileri kolay sarsılabilir bir seviyede olabilir. Bazıları da gerçek bir bağlılıktan korktukları için aldatabilir. Aldatmalar her zaman evlilik kötü gittiği için olmaz. Ancak tabii tartışmalı evliliklerde risk daha büyüktür. Çoğu kadının en sık düştüğü hata metresin kendilerinden daha çok çekici olduğudur. Aslında bu çok sık rastlanabilen bir durum değil. Yenilik, farklılık ya da erkeğin daha çok motivasyona ihtiyacı olduğu zamanlarda da ortaya çıkabiliyor. Bu gibi durumlarda aldatma tekrarlanmayabilir. Sevgi hem bir başlangıç hem de bir sondur değerli dinleyiciler. Eğer aldatıldıysanız ne yapabilirsiniz? Aldatan ne yapmalı? İşte gelin bunların da cevabını sizlere kısaca vereyim. Sevgilinizi ya da eşinizi aldattınız ancak pişmansınız. Ne yapmalısınız? Sevgilinizden ayrılmalısınız. Bu kolay olmayacak tabii ki. Sizi etkileyen biriyle ilişkinizi bitireceğiniz, onu heyecanlı ve renkli cinselliği kaybedeceğiniz için çok acı çekiyorsunuz. Evliliğinizi asla düzeltemeyebilirsiniz ancak eşinizin size ayrılmadan önce güvenmesini sağlayacaksınız. Kalbini kırdığınız eşinizden önce özür dileyeceksiniz. Onu harap ettiniz, güvenini yıktınız ve değersiz hissettirdiniz. Onun duygularını anlamaya çalışın ve bunun için ne kadar üzgün olduğunuzu açıklayın. Tabii ikna edebilirsiniz. Neden böyle yaptığınızı anlatın. Aldatmanıza neden olan şey çocukluk döneminden kalma bir sorun, yaşlanma korkusu, iletişim bozukluğu muydu? İlk ve son kez yaşadığınızı açıklayın, tekrarlanmayacağını anlatın, güvenini yeniden kazanmaya çalışın. Şimdi tamamen dürüst olma zamanı. Gerçekten yapacaklarınızı söyleyin, tutmayacağınızı bildiğiniz sözleri vermeyin. Kaş yapayım derken göz çıkarırsınız çünkü. Açık, doğru olun ve ona zaman tanıyın. Zamanlama onu geri kazandırabilir. Bunun için emek, zaman ve yoğun sevgi vermeyi göze alın. Yeni bir insan olabilmeniz için eskisini bırakmaya kararlı olmanız gerekiyor. Şimdi de aldatılan ne yapmalı diyelim. Öncelikle arkadaşlarınızdan ve ailenizden tabii ki destek alın. Sizi inciten ve geri dönen kişiyle yeniden başlamak zaman gerektiriyor. Arkadaşlarınız, ailenizin arkanızda olduğunu bilmek çok önemli. Bu konuda yaşadıklarınızı kimseyle paylaşmak istemiyorsanız size sunduğum bazı önerilerim olacak. Bunlardan bir tanesi aynanın karşısına geçin ve gözlerinizin içine bakarak konuyu anlatın. Ancak gözlerinizi aynadan hiç kaçırmayın, içinizi ve beyninizi boşaltın. Bir diğeri ise elinize bir kağıt kalem alın ve size üzüntü veren konuyu yazın. Kaleminizi hiç kaldırmadan yazmaya devam edin. İçinizdeki öfke, mutsuzluk, değersizlik gibi duyguları serbest bırakın. Ona aşık olduğunuzu anlatın. Onunla gitmesine izin vermeyin ve ondan ayrılmak zorunda olduğunu yoksa birlikte olamayacağınızı anlatın. Kırılmanıza ve öfkelenmenize rağmen ona hala gerçekten sevginizi anlatın. İlişkinizin daha iyi olması için bağışlayacağınızı anlatın, harekete geçin ya da bırakın. Hatasını sürekli yüzüne vurmayın. Onunla yeniden birlikte olmak istiyorsanız suçlamalar ve öfkeyle dolu bir gelecek olmamalı. Aynı zamanda sürekli detaylarla ilgili sorular sormayın ve ne kadar aptal olduğunu söylemeyin. İkinize yeniden mutlu olma ve yeni bir aşık bulma şansı tanıyın. Eğer bunları yapamayacağınızı düşünüyorsanız belki de yollarınızı ayırmanızın zamanı gelmiştir. Hem kendiniz hem de karşınızdaki kişi için ne yapmak istediğinize doğru karar verin. Unutmayacaksınız ancak bağışlayabilirsiniz. İhanetle yaralandığınızda ayakta durmak zor. Her şeye rağmen evliliğinizi korumak istiyorsanız onu affetmeye çalışmalısınız. Özürlerden sonra ne olduğunu ve neyin değiştiğini anlamaya çalışmalısınız. İhanetinden dolayı onu affetmeye çalışmalı ve ona doğru adım atmalısınız. En azından gelecek için şans vermelisiniz. Hiç şans vermeden ilişkiyi ya da evliliğinizi bitirdiğinizde vermiş olduğunuz karardan sonra pişmanlık hissedebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumdan ve kararlarınızın sonuçlarından kesinlikle ve %100 siz sorumlusunuz değerli dinleyiciler. Daha önce de söylediğim gibi kadın ve erkeğin aldatma nedenleri birbirinden farklı. Erkekler daha çok cinsel ihtiyaçlarını karşılamak, farklı heyecanlar yaşamak için aldatırken, kadınlarsa duygusal olarak eşi tarafından ihmal edildiğini düşündüğünde hissettiği boşluğu doldurmak, ilgi ve sevgi görmek, beğenilmek, kendini güzel, hoş, çekici ve değerli hissetmek için aldatır. Toplumda erkeğin aldatması normal ve beklenen bir durum gibi görülüp doğal karşılanıyorken, kadının aldatma davranışına toplum daha sert tepki gösteriyor biliyorsunuz ki. Fakat son dönemde kadınların da en az erkekler kadar eşlerini aldattığını söylesem herhalde abartmış olmam. Hayatınızın her alanında ve döneminde yaptığınız her şeyde başarılı ve mutlu olmayı gerçekten istiyorsanız, her fırsatta ve durumda sevgiyi öğrenmeli, devreye sokmalı ve deneyimlemelisiniz. Sevgiyi ve iyiliği tıpkı soluk alıp vermek kadar doğal bir eylem haline getirmemiz gerekiyor. Evet, sırada şimdi yine güzel bir parça var. Samime Sanayi söylüyor, Gözleri Aşka Gülen. Gözleri aşka gülen, taze söğüt dalısın. Gözleri aşka gülen, taze söğüt dalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözler ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözler ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz elem bana yaş, doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel. Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Ne güzel, ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel, ne güzel. Ah ne güzel, ne güzel. Hayatın pusulası devam ediyor. Bu hafta pusula aldatmayı gösteriyor. Aldatmaktan bahsettim. Aldatmanın sebeplerinden bahsettim. Kadın ve erkek tarafından bahsettim. Şimdi de her programda olduğu gibi bir hikaye aktarmak istiyorum. Beni hiç aldattın mı hikayenin adı. Ünlü diş hekimi Sam ve karısı Becky 50. yıl evlilik yıl dönemlerini kutluyorlarmış. Sam birden soru vermiş. Sevgilim, bu 50 yıl içinde beni hiç aldattın mı? Becky, o nereden çıktı diye sinirlenmiş. Cevabı öğrenmek istemezsin herhalde demiş. Sam, isterim, lütfen anlat. Becky, madem öyle 3 kez aldattım seni demiş. Sam, 3 kez öyle mi? Kimlerdi bunlar? İlki diye anlatmaya başlamış Becky. Hani sen 30 yaşındaydın ve kendi diş kliniğini kurmak istiyordun da hiçbir banka sana kredi açmıyordu. Sonra bir banka müdürü eve geldi, hiçbir şey sormadan tüm kağıtları imzaladı ve sen en modern aletlerle kliniği açmıştın. Sam, ooo Becky, benim için kendini feda ettin ha, benim sevgili karım. Ya ikincisi? Hani 50 yaşında kalp krizi geçirmiştin ya, kritik bir bypass ameliyatı olman gerekiyordu. Hiçbir doktor o cesareti gösteremiyordu. Her an ölebilirdin. Doktor Becky onca yoldan kalktı, geldi ve senin ameliyatını yaptı. Sen hayata geri döndün. Sam, ah benim sevgili karım. Hayatımı kurtarmak için kendini bir kez daha feda ettin öyle mi? Hiç kimsenin böyle bir karısı yok. Peki, üçüncü aldatışın? Sam, hatırlıyor musun kocacığım? Yıllar önce diş hekimleri odası başkanı olmak istemiştin ya, 247 oyun eksikti. Evet, gerçekten değişik bir hikayeydi bu. Kısadan hisse, uluslararası ölçekte bir kadın araştırması yapan sosyolog, dünyanın çeşitli ülkelerinde kadınlara bir soru sormuş. Kocanızı başka bir kadınla yakalarsanız ne yaparsınız? Soruya ülkelere göre verilen yanıtlar şöyle. İsveç'te neyimi beğenmediğini sorarım. Rus, evi terk ederim. Fransız, sesimi çıkarmam, sevgilime gider beni teselli etmesini isterim. İtalyan, kadını vururum. İspanyol, kocamı vururum. Yunanlı, her ikisini de vururum. Türkse, benim kocam yapmaz. Evet, bu keyifli aradan sonra şimdi de bir müzik arası verelim. Nilgün Atılgan söylüyor, nereden çıktın karşıma? Bir ilkbahar günüydü, ilk defa yüzüm güldü. Gözlerini görünce içim yandı gizlice. Gözlerini görünce içim yandı gizlice. Sevmesini bilmeden nasıl bakarsın öyle? İlk defa seven kalbi nasıl yakarsın söyle? İlk defa seven kalbi nasıl yakarsın söyle? Nereden çıktın karşıma? Ateş vurdu başıma. Ben bal zannettim ama zehir kattın aşkıma. Nereden çıktın karşıma? Ateş vurdu başıma. Ben bal zannettim ama zehir kattın aşkıma. Zehir kattın aşkıma. Hala içimde varsın, isterse kalbim yansın. Bir gün sen de seversen, bu aşk neymiş anlarsın. Bir gün sen de seversen, bu aşk neymiş anlarsın. Bir sonbahar günüydü, ilk defa ben ağladım. Aşkı bilmeyenleri sevmek neymiş anladım. Aşkı bilmeyenleri sevmek neymiş anladım. Nereden çıktın karşıma? Ateş vurdu başıma. Ben bal zannettim ama zehir kattın aşkıma. Nereden çıktın karşıma? Ateş vurdu başıma. Ben bal zannettim ama zehir kattın aşkıma. Zehir kattın aşkıma. Hala içimde varsın, isterse kalbim yansın. gün sen de seversen, bu aşk neymiş anlarsın. Bir gün sen de seversen, bu aşk neymiş anlarsın. Bir sonbahar günüydü, ilk defa ben ağladım. Aşkı bilmeyenleri sevmek neymiş anladım. Aşkı bilmeyenleri sevmek neymiş anladım. Bir vardı bir yok oldu, saçıma çiçek koydu. Ben gül zannettim ama başımda bir dert oldu. Bir vardı bir yok oldu, saçıma çiçek koydu. Ben gül zannettim ama başımda bir dert oldu. Nereden çıktın karşıma, ateş vurdu başıma. Ben bal zannettim ama zehir kattın aşkıma. Nereden çıktın karşıma, ateş vurdu başıma. Ben bal zannettim ama zehir kattın aşkıma. Şimdi de tek gecelik ilişkilerden bahsetmek istiyorum. Konumuz madem ki aldatma, tek gecelik ilişkiler ve beraberinde götürdükleri. Tek gecelik ilişki mi? Adı üstünde tabii ki tek gece yapılan, çoğunlukla sadece ve sadece cinsellikten ibaret bir ilişki türü. Ama gariptir ki hep geceleri yapılırmış gibi bilinen bu ilişki aslında hiç de azımsanmayacak bir şekilde gündüzleri de yapılıyor. Hızlı yediğimiz, hızlı ulaşmaya çalıştığımız, hızlı veri transferi derdinde olduğumuz şu günlerde her şeyin hızlısı gibi bunu da kısa sürede tek bir gecede yaşayıp bitirmeye çalışıyoruz. Aslında doğru bir benzetmeyle fast kültürün, yani hızlı kültürün cinselliği bir iz düşümü bu ilişkiler. Kimilerine göre karşınızdakine yakın olma isteğinden ibaret, kimileri içinse sadece ve sadece sıcak bir vücuda duyulan ihtiyaç. Yani mastürbasyon yerine tek kullanımlık bir partner arayışı. Peki ya beraberinde taşınan riskler? En basitinden ama en acımasızından cinsel yolla bulaşan birçok hastalığın kaynağı var. Hele aralarında HIV olmak gibi geri dönülmeyecek olanları, sorun değil prezervatif var diyenleri duyar gibiyim ama var evet. O da kullanıldığında işe yarayan bir korunma yöntemi, yoksa cebinizde ya da çantanızda taşımışsınız bir anlamı yok. Hadi korundunuz diyelim. Peki ya psikolojik faktörler? Karşınıza çıkan kişinin sizden beklentileri, size yaklaşırken kullandığı stratejilerin yan etkileri, örneğin ikna etmek için kullandığı yalanlar, saptırmalar. Evet, etkisi altında kalmazsanız ya da bunların zaten olabileceğini düşünürsünüz. Ve buna dayanıklı bir psikolojik çatınız varsa hiç sorun yok. Ama ya bu ilişkiyi günümüzün popüler tabiriyle yatak arkadaşlığından öteye taşımak isterseniz, ya olmadık hayallere kapılırsanız, bunun yaratacağı zorlukları hiç düşündünüz mü? Ya da karşı taraf uzun süreli bir ilişki derdindeymiş gibi görünüp, kadın ya da erkek olsun, sadece cinsel ilişki peşindeyse, işte size kandırılmışlık, kullanılmışlık, aldatılmışlık hissi ve beraberinde ilerleyen dikişi tutmayan ilişkiler, güvensizlikler, tatminsizlikler ve büyük ölçüde suçluluk ve beraberinde özgüven kayıpları ve sonrası yaşanan anların keyfinden daha da fazlası bir keyifsizlik. Sonra mı? Tabii ki terapiler, efendim işte psikolojik yardımlar ve hatta ilerleyen aşamalarda suçluluk kaynaklı kaygı ve panik bozukluklar. Evet, panik bozukluk. İçinizde taşıyamadığınız pek çok sorun gibi bu da panik bozukluğa sebep olabiliyor. Şimdi siz isterseniz bir daha düşünün o ceylan gözlü kızı ya da yakışıklı delikanlı isteyip istemediğiniz, tamam mı? Sırada Nükhet Duru var, Canım Yandı. Canım yandı, canım yandı, herkes 70'li ve 80'li yılların hareketli parçalarıyla ve konumuz aldatmayla bir programı daha bitirmiş olduk. Gelecek hafta yeni bir konuda, yeni bir haftada ve siz değerli dinleyicilerimle Radyo Havan'da yine aynı saatte görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve kendinize daima çok çok iyi bakın. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.